tusen drömmar vill jag vandra runt i tankar. Jag vill se när dimman lättar, höra fåglars morgonsång. På en äng där tusen blommor möter solens första strålar vill jag sakta vandra hemåt. Och då vet jag innerst inne att